Kaczyński przecież. No to on wielokrotnie to wyjaśniał i po prostu trzeba jego pytać, co miał na myśli. Natomiast według mojej wiedzy żadnych takich propozycji nie było i nikt by ich nie podejmował w Polsce. No to przecież... No to, żeby nie podejmował, no to ja sobie myślę, że to jest oczywiste. Natomiast zrobić alarm w tej sprawie, no tak, może warto było, a nie traktować jako żart ponury. Ale nie traktujmy poważnie tego serialu Reset. Ja w tejże audycji... W ogóle nie opowiadam o serialu, tylko o tej jednej sprawie. No tak, tylko to są... że 15 lat temu ktoś coś miał powiedzieć. Ja w tejże radiowej jedynce byłem pytany o to, że urzędnik w tezach dla ministra napisał o carze Aleksandrze i że to są jakieś dowody. No niestety musimy zostać cara, bo przekroczyliśmy czas. Bardzo przepraszam, że nie daję panu dokończyć. Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Beata Michniewicz. Do usłyszenia, do zobaczenia. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 22 czerwca, jest 9. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. A most na Krym pod ukraińskim ostrzałem, zaatakowano go przy użyciu broni z zachodu. Fabryka w Policach w zachodniopomorskim rusza z produkcją polimerów. W znacznej części kraju upalnie, na wschodzie burze z ulewami. Ukraińska armia ostrzelała most łączący okupowaną część obwodu chersońskiego z kontrolowanym przez Rosjan Krymem. Atak potwierdziły rosyjskie władze okupacyjne. Most został uszkodzony, a ruch samochodowy przekierowany na trasy alternatywne. Na zdjęciach widać kilkumetrową wyrwę w przeprawie samochodowej nad zatoką dzielącą półwysep z kontynentem. Marionetkowe władze części obwodu chersońskiego poinformowały natomiast o atakach na kilka mostów z Krymem. Ogółem półwysep z obwodem chersońskim łączą 3 tego typu przeprawy. Ukraińcy mogli dokonać ataków za pomocą otrzymanych kilka tygodni temu brytyjskich systemów Storm Shadow. To pociski manewrujące zdolne razić cele w odległości do 300 km. Tymczasem uszkodzony most czonoharski znajduje się około 120 km w głąb okupowanego przez Rosjan terytorium. Niszczenie przepraw i węzłów logistycznych może być elementem ukraińskiej ofensywy. Podobne działania poprzedzały zeszłoroczną ofensywę Ukraińców na prawobrzeżną Chersońszczyznę. Paweł Buszko, Polskie Radio. Zmiana składu Rady Ministrów to dobre posunięcie, tym bardziej teraz w okresie przedwyborczym, ocenił rzecznik rządu Piotr Müller. Do rządu w randze wicepremiera wrócił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Będzie on jedynym wicepremierem. Rezygnację złożyli dotychczasowi zastępcy szefa rządu. Piotr Müller dodał, że wyścig wyborczy przyspiesza. W związku z tym tutaj jednolitość funkcjonowania rządu w przypadku obecności szefa obozu politycznego całego jest zupełnie inna. Cieszę się z tego faktu, że pan premier wrócił do rządu. Zresztą namawialiśmy go rok temu, żeby nie wychodził z rządu, ale cieszę się, że taka decyzja. Wiceprzewodniczący PO, były szef MON Tomasz Siemoniak ocenił w salonie politycznym Trójki, że powrót prezesa PiS-u do Rady Ministrów oznacza, że w rządzie dzieje się źle. Prezes pojawia się i znika, jak w piosence. Był wicepremierem, odszedł, bo miała być kampania i miał się zająć partią, teraz znowu wraca. Jest jakaś dynamika wewnątrz obozu rządzącego, która zmusza do takich nagłych posunięć. Mało to poważne. 4 dotychczasowi wicepremierzy w rządzie pozostaną na stanowiskach ministrów. Z taśm fabryki w Policach w zachodniopomorskim zjedzie dziś pierwsza partia polipropylenu, czyli tworzyw sztucznych. Polipropylen jest wykorzystywany do produkcji części samochodowych, ubrań, mebli i elementów wykonanych z plastiku. Dzięki nowej inwestycji Polska zmniejszy import polimerów, których dziś sprowadzamy 75% rocznego zapotrzebowania. Zwraca uwagę prezes spółki Poleolefins z Grupy Azoty Andrzej Niewiński. Trzeba kupić surowiec, czyli propan, C2H8, troszeczkę chemii. W ramach procesu odwodornienia propanu wybijamy 2 atomy wodoru, otrzymujemy propylen. No i następnie ten propylen na jednostce polipropylenowej podlega procesowi polimeryzacji. Czyli z gazu robimy proszek. Ten proszek wrzucamy na ekstruder i pojawiają się granulki, które są, można powiedzieć, naszym produktem gotowym. Zakład ma produkować rocznie ponad 400 tysięcy ton tworzyw sztucznych. Zatrudnienie w fabryce znajdzie ponad 400 osób. Prawie 500 razy interweniowali wczoraj strażacy w całej Polsce w związku z frontem burzowym. Dziś burze możliwe są na wschodzie, zapowiada rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Jedynie na krańcach wschodnich. Tu sporo chmur i początkowo burze. I tym burzom będzie towarzyszył cały czas ulewny opad deszczu do około 35 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru do około 70 km na godzinę.

Ekspres losy, ekspres losy. Szybkie tempo, kasy stosy. Ekspres losy, ekspres losy. Wygrywania nigdy dosy. Nowa gra Ekspres losy. Kupujesz, sprawdzasz, wygrywasz, wypłacasz. Wygrana szybka jak gra. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 9. Dzień dobry Państwu, mamy lato. To słowo padnie dzisiaj wiele razy. Lato, lato, lato. Trójka przed południem. Anna Regulska za konsoletą, Daniel Leśniewski przy naszym redakcyjnym telefonie. 2273. Zapraszam Państwa do kontaktu w każdej sprawie. Przed mikrofonem Witold Lazar. Wazonik z herbatą gotowy i zabezpieczony. No to możemy zaczynać pierwszą filiżankę. I didn't hear you leave. I wonder how am I still here. And I don't wanna move a thing. It might change my memory. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Henley i Boys of Summer, tak na pierwszy dzień lata akurat. W kalendarzu 22 czerwca, proszę Państwa. Imieniny dziś obchodzą Tomasz, Paulina, Innocenty i Jan. Potrójnie wszystkiego naj dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dziś Światowy Dzień Garbusa, było o tym w poranku. Dzień Kultury Fizycznej, aha, to dziś będę ćwiczył, no dobrze. Także Światowy Dzień Lasu Deszczowego. No to jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Gdy słońce wraka z grzmotem wschodzi, to posuchę zwykle przynosi. Trochę nie do rymu, ale niech będzie. Kalendarium muzyczne. Na początek rok 1953 i okrągła 70. rocznica urodzin Cynthia Ann Stephanie, bardziej znanej jako Cyndi Lauper. Autorka takich utworów jak Time After Time czy True Colors, styczność z muzyką miała już od najmłodszych lat, dzięki gitarze, którą dostała od starszej siostry. Swoją muzyczną karierę rozpoczęła w połowie lat 70., śpiewając w rockowych zespołach Dog West i Flyer, z którymi niemal codziennie występowała w lokalnych klubach. Wiosną 1983 roku podpisała swój pierwszy kontrakt z dużą wytwórnią, a pod koniec roku wydała debiutancką solową płytę zatytułowaną She's So Unusual. Album szybko zyskał status platynowej płyty, między innymi dzięki takim kompozycjom jak Girl Just Wanna Have Fun. Za swoje muzyczne dokonania Cyndi Lauper otrzymała wiele nagród Grammy, Emmy oraz Tony. Second hand unwind. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. Przeskakujemy do Polski, do roku 1960. 22 czerwca w gdańskim jazz klubie z inicjatywy Franciszka Walickiego powstał jeden z pionierów big-beatu w Polsce, zespół Czerwono-Czarni. W założeniu grupa miała być kontynuacją rozwiązanego w 1959 roku zespołu Rhythm and Blues. Pierwszy skład Czerwono-Czarnych stanowili Wiesław Bernolak, Zbigniew Wilk, Przemysław Gwoździowski, Wiesław Damiński i Ryszard Żuk, a z zespołem śpiewali wówczas Marek Tarnowski, Andrzej Jordan i Janusz Godlewski. Podobną inspiracją do nazwy zespołu były kolory dominujące w jazz-klubie, czarny i czerwony. Ponownie wracamy za ocean i zerkamy na listy przebojów roku 1963. 22 czerwca 13-letni Stevie Wonder po raz pierwszy pojawił się na listach przebojów jako Little Stevie Wonder z piosenką Fingertips Part 1 and 2. Co ciekawe, w nagraniu utworu brał także udział związany z wytwórnią Motown, grający na perkusji Marvin Gaye. Było to pierwsze koncertowe nagranie, które wspięło się na szczyt amerykańskiej listy Billboardu od czasu monologu komika Johnego Standleya z 1952 roku. Na koniec jeszcze jedna urodzinowa data. W 1961 roku w Glasgow na świat przyszedł Jimmy Somerville, wokalista grupy Bronski Beat oraz The Communards. Jego charakterystyczny falset słychać w takich nagraniach jak Don't Leave Me This Way, You Make Me Feel Mighty Real czy Small Town Boy. Najciekawszych, najważniejszych muzycznych rocznicach opowiadała Państwu Justyna Grabasz. Kalendarium muzyczne. Tu trójka przed południem, 24 minuty po godzinie 9. Kochać to nie znaczy zawsze to samo. Można kochać tak lekko, można kochać.

Mistrzem w Trójce przed południem. Czas na wycieczkę, proszę Państwa, bo to już półtorej minuty prawie po godzinie dziewiątej, a więc zabieram Państwa. Dziś zabieram Państwa w naprawdę wyjątkowe miejsce. Pałac w Nakle Śląskim należy do grupy nielicznych obiektów województwa śląskiego, który swoje mury obecnie udostępnia zwiedzającym. To także jedna z niewielu rezydencji znanego rodu Donnersmarków, jaka zachowała się do czasów współczesnych. Między innymi właśnie dzięki tej rodzinie wiele śląskich miast i miejscowości się rozwinęło. Na inwestycje poczynione przez nich na stałe wpisały się w panoramę Górnego Śląska. Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski zabierają Państwa do Nakła Śląskiego. Trójka po królewsku. Pałac w Nakle Śląskim należy do grupy nielicznych obiektów województwa śląskiego, który swoje mury obecnie udostępnia zwiedzającym. To także jedna z niewielu rezydencji znanego rodu Donnersmarków, jaka zachowała się do czasów współczesnych. Między innymi właśnie dzięki tej rodzinie wiele śląskich miast i miejscowości rozwinęło się, a inwestycje poczynione przez nich na stałe wpisały się w panoramę Górnego Śląska. Nakło Śląskie położone jest na wschód od Tarnowskich Gór, zaledwie kilka kilometrów od centrum miasta. A Donnersmarkowie to bardzo znana śląska rodzina, której początki związane są z węgierskim rodem Turco. Wielu przedstawicieli tego rodu pełniło znaczące funkcje kościelne, a z kolei ci, którzy nie oddali się duchowieństwu, miało wielką smykałkę do interesów. Ich fortuna wraz m.in. z pieniędzmi rodziny Hochbergów, znanych nam już przecież z odcinków m.in. o Pszczynie i Książu, sprawiła, że Górny Śląsk stał się jednym z najbogatszych regionów, a pamiątki po ich czasach możemy podziwiać po dziś dzień. Dobrze, Marku, fortuna, bogactwo, ale zacznijmy od początku. Jak długa jest historia samego Nakła? No, Nakło wzmiankowane było już w drugiej połowie XIV stulecia. Pierwszy zamek we wsi postawiła wówczas rodzina Nakielskich, która w XVI wieku przebudowała go na murowaną budowlę. Pod koniec XVII wieku został on sprzedany przez hrabiego von Larisz Leonowi Ferdynandowi Henkel von Donnersmark, protoplaście bytomsko-siemianowickiej linii rodu. No i Nakło pozostało już własnością tej rodziny do końca II wojny światowej, czyli do 1945 roku. No i to właśnie za ich czasów powstała jedna z kilku znaczących siedzib rodzinnych. Obecny pałac powstał w 1856 roku z inicjatywy hrabiego Hugona. Pod koniec XIX wieku kolejny z rodu, Łazarz, przebudował siedzibę w modnym wówczas stylu angielskiego neogotyku z wieżą w stylu neoromańskim. Jak opisywali świadkowie powojenni, których członkowie rodziny m.in. służyli i pracowali w pałacu, rezydencja Donnersmarków urządzona była wówczas z wielkim rozmachem, a wnętrza zachwycały komfortowym posażeniem. Ciągle mówimy o tej rodzinie, ale nie powiedzieliśmy, co było konikiem rodziny. No, konikiem były konie. Logiczne. W XIX wieku Nakło było znane bowiem z hodowli koni, które na gonitwach na przełomie lat 50. i 60. XIX stulecia zdobywały najwyższe lokaty. No i co ciekawe, tylko klacze ze stadniny Donnersmarków, tutaj z naszego rejonu, kwalifikowały się wówczas na angielskie derby. A rodzina też udzielała się charytatywnie, więc nie wszystko było po to, żeby się wzbogacić. Tak, z fundacji właścicieli Nakła powstawały m.in. szkółki, dom sierot. Rodzina również hojnie wspierała tarnogórski klasztor ojców karmelitów, kościół w pobliskim Radzionkowie, no ale przede wszystkim również przyczynili się do powstania bazyliki franciszkanów w Padewnikach obok Katowic. A co się działo w tym najtrudniejszym dla większości takich budowli czasie, czyli w trakcie II wojny światowej? Pałac był zamieszkiwany niemal do końca wojny, jednak potem jego wystrój, no i wyposażenie podzieliły los no niemal wszystkich śląskich rezydencji w tamtym okresie. Przez kolejne trudne lata w Nowej Polsce pałac przechodził różne koleje losu. Od razu po wojnie w jego murach powstało Państwowe Gimnazjum Gospodarstwa Wiejskiego, no a potem szkoły rolnicze. A dziś co tam się znajduje? No dziś w pałacu znajduje się Centrum Kultury Śląskiej, co w niezwykle trafny sposób określa dawny i obecny charakter tego miejsca. W pałacu obecnie odbywają się koncerty, imprezy tematyczne i wystawy. No pałac oczywiście można zwiedzać, jak mówiliśmy na początku, do czego szczególnie zachęcam. I mała ciekawostka, w jego wnętrzach należy uwagę zwrócić na ogromny sejf, zachowany jeszcze z czasów Donnersmarków, no i możemy sobie wyobrazić, widząc go, jak wiele mógł pomieścić. czym by byli prawdziwi bogacze bez sejfu, w którym można pomieścić pewne tajemnice? Do Nakła Śląskiego zabrał nas dzisiaj Marek Gaworski, autor książek i przewodników o zamkach i pałacach w Polsce. Trójka po królewsku. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. kiedy po zimowej nocy złudzę się nad ranem, jak nigdy nic uśmiechniesz się. Zapłonie jak polarne zorze to, co między nami. Wiem, że znalazłem już swój cel. A kiedy po zimowej nocy zbudzę się nad ranem, jak nigdy nic uśmiechniesz się. Zapłonie jak polarne zorze to, co między nami, bo miłość to jedyny cel. Za piosenka z listy przebojów Trójki. Skubas i Krzysztof Zalewski. Trójka przed południem, za 16 minut godzina 10. Proszę Państwa, mamy lato. Tak, mamy lato, to meteorologiczne, to nawet już od dawna, konkretnie od 22 dni, bo za początek meteorologicznego lata przyjmuje się datę 1 czerwca. W ujęciu kalendarzowym początek lata wyznacza data dzisiejsza, 22 czerwca. Wtedy zaczyna się to lato kalendarzowe. Podchodząc jednak do tematu naukowo, astronomicznie, lato zaczyna się wraz z wystąpieniem zjawiska letniego przesilenia. To jest moment, w którym Słońce góruje w zenicie nad zwrotnikiem Raka. Oznacza to więc, że promienie słoneczne padają tego dnia pod kątem prostym na równoleżnik, który znajduje się bliżej nas. Począwszy od pierwszego dnia zimy na półkuli północnej, dni stają się coraz dłuższe, no i zwieńczeniem tego procesu jest właśnie przesilenie letnie, czyli ten moment, który mamy właśnie teraz. No, czyli przed nami najdłuższe dni w roku, proszę Państwa. W tym roku pierwszy dzień astronomicznego lata przypadł na wczoraj, 21 czerwca. Największe w astronomicznym roku wychylenie promieni słonecznych na północ, czyli wspomniany moment górowania, osiągnięty został dokładnie o godzinie 16:58 czasu polskiego. Wtedy do Polski wkroczyło lato, zresztą nie tylko do Polski, na całą półkulę północną. I właśnie mamy najdłuższy dzień w roku, dziś. Czas jego trwania zależny jest od położenia danego miejsca. W Gdańsku na przykład słońce wzeszło dziś o 4:10, a zajdzie o 21:23, co oznacza, że dzień potrwa aż 17 godzin i 13 minut. No ale to tylko przykład, bo nie wszędzie tak będzie. O czym opowiemy Państwu w dalszej części Trójki przed południem. W kolejnych tygodniach słońce będzie górowało coraz to dalej od naszego zwrotnika, no a to oznacza, że dnia będzie ubywać. Taki stan rzeczy utrzyma się teraz do kolejnego przesilenia zimowego. Ono w grudniu, na razie się nim nie przejmujemy. Przed nami więc, jak powiedziałem, najdłuższe dni w roku, a zarazem najkrótsze noce. O nich też dziś Państwu opowiem w Trójce przed południem. My dad. Run-DMC, grupa Aerosmith, Walk This Way. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa za 11 minut 10. Informator ekonomiczny. Na audycję zaprasza sponsor. Bank Gospodarstwa Krajowego. Marcin Jagiełowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od warszawskiego Służewca, gdzie rozpoczął się drugi dzień Kongresu 590. Jednym z tematów jest choćby zielona transformacja. Temat, mówiąc kolokwialnie, chodliwy, no i nieco kontrowersyjny. Słynny pakiet Fit for 55 zakłada, że kosztem 7 bilionów euro Unia wysforuje się na ekologicznego prymusa. Z tym zastrzeżeniem, że odpowiada za niespełna 9% światowej emisji CO2. Czy Polska, jako kraj, który cały czas mocno stoi na węglu, da radę i czy chce się zaangażować w te unijne pomysły? O to pytałem Małgorzatę Golińską, wiceminister klimatu i środowiska. Dzisiaj wiemy, że nawet poszczególne rozwiązania z całego pakietu fitowego będą trudne do udźwignięcia dla Polaków. Akumulacja ich w pakiet kilkunastu rozwiązań wdrażanych jednocześnie będzie olbrzymim wyzwaniem, trudnym do pogodzenia i w naszej ocenie niestety mocno uderzającym w nasze społeczeństwo, nie tylko w najuboższych, ale również w klasę średnią. No tylko czy drzwi do negocjacji są jeszcze uchylone, a może klamka już zapadła? Rozwiązaniami, które są dyskutowane, część już zostało przyjętych bez zgody naszego kraju. Również prezentujemy wciąż oczekiwania, które Polska w toku dyskusji z państwami członkowskimi prezentuje, wskazując na odrębność wyzwań, przed którymi stoją państwa ze zachodniej części Unii Europejskiej czy państwa tutaj bliższe naszemu regionowi. Oczywiście to jest olbrzymie wyzwanie, bo nie da się ukryć, że te działania są tak naprawdę pisane pod konkretne interesy konkretnych państw. Konkretnie chodzi na przykład o zakaz sprzedaży samochodów spalinowych do 2030 roku. Mimo, że sprawa formalnie jest już przesądzona, to polski rząd chce rewizji tych przepisów. Zatrudnienie minimalnie w górę, przemysł mocno w dół, płace w górę, ale tylko nominalnie, bo realnie cały czas, choć już tylko o włos, inflacja zjada nasze podwyżki. Tak można by streścić najnowsze dane GUS-u. Jeśli chodzi o rynek pracy, to sytuacja generalnie cały czas jest bardzo dobra, nawet tak dobra, że pracodawcy mają coraz więcej kłopotów, mówi Marcin Klucznik, analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Z jednej strony spowolnienie gospodarcze oznacza likwidację części wakatów oraz mniejszą liczbę nowych rekrutacji. Z drugiej strony stopa bezrobocia w Polsce jest obecnie na historycznie niskim poziomie. Tak niskie bezrobocie oznacza, że polska gospodarka mierzy się obecnie raczej z niedoborem pracowników. Produkcja przemysłowa w maju spadła o 3,2% licząc rok do roku, to już kolejny wskaźnik i tu niestety oznacza to recesję w sektorze przemysłu, ale zdaniem ekonomistów wskaźnik w kolejnych miesiącach zdoła odbić od dna. I danych ciąg dalszy. Dziś w kalendarium kolejne publikacje GUS-u. Już za kilka minut nasz urząd statystyczny poda liczby dotyczące sprzedaży detalicznej, czyli tego, ile wydajemy w sklepach. Dowiemy się też o sytuacji w budowlance. Teraz odkładamy dane, sięgamy po prognozy. Czy w tym roku wzrost gospodarczy w naszym kraju będzie szybszy? Tak, choć minimalnie, odpowiadają analitycy PKO BP i korygują w górę swoje prognozy gospodarcze. PKB ma w tym roku urosnąć o 0,7%. Nasza gospodarka co prawda spada z wysokiego konia, no ale na szczęście miękkie lądowanie zalicza. Tak mówi kierowniczka zespołu analiz makroekonomicznych PKO BP Marta Petka-Zagajewska. Po pierwsze, recesja konsumenta, której doświadczamy już trzeci kwartał z rzędu, okazuje się nieco płytsza niż się obawialiśmy. To między innymi jest efekt silniejszej sytuacji na rynku pracy, która powoduje, że tempo wzrostu wynagrodzeń hamuje w mniejszym stopniu niż zakładaliśmy. I dzięki temu realnie gospodarstwa domowe są w lepszej sytuacji. Drugie źródło tego większego optymizmu to bardzo dobre wyniki inwestycji w gospodarce. Według analityków PKO BP nasza gospodarka w przyszłym roku urośnie już o ponad 3%. Ekonomistka dodaje, że w rytmie kolejnych miesięcy będzie się obniżała inflacja. Trochę szybciej niż zakładano chociażby w ostatniej projekcji inflacyjnej. Natomiast to cały czas nie jest tak, że możemy powiedzieć zdecydowanie, że wygraliśmy wojnę z inflacją. W dużym stopniu te spadki, które obserwujemy, wynikają jednak z takiego wygasania tych pierwotnych szoków z poprzedniego roku, czyli z kształtowania się cen paliw, z pewnego uspokojenia sytuacji na rynku surowcowym. W